aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już piątek, 8 dzień sierpnia. Minęła północ. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Na stronie Kancelarii Prezydenta ukazał się projekt ustawy o CPK. To pierwsza inicjatywa ustawodawcza Karola Nawrockiego. Fiasko rozmów w PKP Cargo. Związkowcy i zarząd nie porozumieli się, a to oznacza zwolnienia. Najpiękniejsze Araby prezentują się w Janowie Podlaskim. Impreza przyciąga, jak zwykle, miłośników koni z kraju i zagranicy. Ten koń po prostu zachwyca. To jest światowy poziom, no i to najwyższy. Rozszerzenie sieci kolejowej i utworzenie ponad 2000 nowych linii łączących obszary wykluczone komunikacyjnie zakłada opublikowany na stronie Kancelarii Prezydenta projekt ustawy o budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wcześniej w Kaliszu Karol Nawrocki podpisał dokument. Jego wersja ma przywrócić nowy port lotniczy do stanu z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy. W projekcie przewidziano zwiększenie finansowania projektu. Jest też zakaz wprowadzania zmian, które mogą spowodować opóźnienie w oddaniu inwestycji. Negocjacje związkowców z zarządem PKP Cargo zerwane, będą zwolnienia. Fiasko rozmów oznacza, że od 1 września zatrudnienie w całej Polsce straci około 800 pracowników. To maszyniści, ustawiacze i rewidenci, mówi przewodniczący Poznańskiego Oddziału Międzyzakładowego Związku Zawodowego Maszynistów Bogdan Jańczak. Maszynista pracowałby za połowę stawki, która została wyliczona przez fachowców jako stanowisko do zapłacenia. I w związku z tym, że nie mogliśmy się na to zgodzić, żadne porozumienie nie zostało zapisane, zarząd spółki stwierdził, że od 1 września zostanie uruchomione zgodnie z zapowiedziami zwolnienia grupowe w spółce. Pod koniec czerwca Polskie Radio Poznań poprosiło przedstawiciela PKP Cargo o udzielenie informacji. Spółka nie przekazała odpowiedzi na pytania. Ponad 20 milionów złotych, na tyle szacowane są szkody w infrastrukturze po ostatnich ulewach na Żuławach. Największe zniszczenia odnotowano w Świętym Gaju. Wał na rzece Dzierzgoń został przerwany na długości ponad 30 metrów. Oceniliśmy tymczasowe zabezpieczenie jako wykonane prawidłowo, ale konieczne są dalsze naprawy. Zniszczenia są znaczące, mówi wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski. Szacowana wartość szkód w infrastrukturze hydrotechnicznej przekracza 25 milionów złotych i dotyczy usunięcia awarii na stacjach pomp, naprawy sprzętu, robót trzymaniowych na kanałach oraz naprawę uszkodzonych wrót przeciwsztormowych. Zarząd Gospodarki Wodnej wprowadził zakaz wstępu na wały w rejonach zagrożonych, m.in. w gminach Markusy, Tolkmicko i Gronowo-Elbląskie. W Janowie Podlaskim już po pierwszym pokazie rozpoczęły się tam Dni Konia Arabskiego. Jesteśmy pod wrażeniem piękna tych zwierząt, mówią uczestnicy imprezy, którzy przyjechali do Janowa z różnych regionów Polski i z zagranicy. Ten koń po prostu zachwyca. Zachwyca wyglądem, gracją, ruchami, różnymi umaszczeniami. Cała sylwetka, głowa, on po prostu jest elegancki, ma taką grację. To są wrażenia estetyczne. To jest światowy poziom, no i to najwyższy. Dziś Narodowy Pokaz Koni Arabskich zaprezentuje się 115 koni z państwowych i prywatnych hodowli. Zwierzęta będzie oceniać międzynarodowe jury. Podczas pokazu ważna jest współpraca konia z prezenterem, mówi prezes stadniny w Michałowie Monika Słowik. Bardzo często najbardziej nas urzekają te konie, które same chcą się pokazać. Tu jestem, popatrz na mnie. Są mistrzami ringu, są mistrzami takimi, że wchodzą i płyną, pokazują się. I z takimi koniami na pewno najlepiej się pracuje. Największe emocje budzi aukcja Pride of Poland. Zaplanowano ją na niedzielę. Było o koniach, to na koniec jeszcze o kangurze, tym słynnym z Rozprzy w Łódzkiem, który uciekł właścicielowi i przez kilka dni nie dał się złapać. Udało się dopiero w ostatnią niedzielę. Henio, bo takie imię nosi kangur, doczekał się swojej maskotki. Wykonana na szydełku jest formą podziękowania dla strażaków z OSP Rozprza, mówi miejscowy radny Przemysław Stępień. Maskotka symbolizuje więc nie tylko zabawną historię z kangurem, ale też poświęcenie i zaangażowanie naszej OSP. No a przy okazji to świetna forma promocji Rozprzy. No bo szczerze, która inna gmina może powiedzieć, że miała kangura biegającego po centrum? Pierwsza maskotka kangura trafiła już do strażaków z Rozprzy i będzie im towarzyszyć w drodze na akcję. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą słaby deszcz na północy i zachodzie. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 10 do 14 stopni, cieplej na wybrzeżu od 15 do 17. A dziś w ciągu dnia pogodnie, tylko na zachodzie i północy może przelotnie padać i będzie od 23 do 28 stopni. Autopromocja. Tylko w Trójce. Cotygodniowe spotkania z pisarzami z całego świata. Hello, this is Andrew Hagen. This is Ayanna Lloyd-Banwell. Ja jestem Darko Cvjetić. This is Azar Nafisi, speaking from Washington. Speaking from Stockholm. Speaking from Ramallah, on Western Bank, Palestine. Talking to Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Polish Radio. Jedyna taka audycja w polskich mediach. Wszystkie książki świata. Do usłyszenia w niedzielę o 20. Zaprasza Michał Nogaś. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka pod Księżycem. Dobry wieczór Państwu. Tomek Domagała. Chciałem Państwa zaprosić do dalszej części Trójki pod Księżycem, gdzie będziemy wspominać jednego z gigantów światowego teatru i sztuk wizualnych, można powiedzieć papieża teatru, Roberta Wilsona, który zmarł 31 lipca w Watermill w stanie Nowy Jork w wieku 83 lat. Wspaniały artysta. Opowiemy o tym, jak pracował, gdzie pracował. A na zachętę może taka informacja, że Robert Wilson zmarł w czasie przygotowań spektaklu, który miał się odbyć w Polsce w Teatrze imienia Williama Chorzycy w Toruniu. Robert Wilson był w czerwcu w Toruniu, wybrał sobie obsadę i pojechał do Kowna, do Narodowego Teatru Dramatycznego, ponieważ jego najnowsza produkcja, Siedem Samotności, spektakl oparty na podstawie twórczości Oskara Miłosza, miał być właśnie realizowany przez Teatr Narodowy w Kownie i Teatr Chorzycy w Toruniu. Niestety ta produkcja nie dojdzie już do skutku. Baszko, mam nadzieję, że znajdziesz jeszcze dla mnie trochę czasu, żebyśmy porozmawiali o wspaniałej karierze Roberta Wilsona. Co ty na to? Ależ tak, Tomku. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Za moment przedstawię program tego wydania Trójki pod Księżycem. Przypominam, że sierpień jest miesiącem Warszawy i Gdańska. Tymczasem zdarza się nam wydłużać tę perspektywę. Odejście giganta totalnego teatru otwiera nas na świat. 2 godziny to za mało, by ogarnąć ogrom jego działań i nie uniknąć przy okazji uproszczeń. Nie czujemy się zresztą wystarczająco dobrze przygotowani, ani też nie są to tematy wakacyjne, ale zaryzykujemy, zrealizujemy, proponuję program medium, czyli nie maksimum i nie minimum. Tomasz Domagała, przewodnik nasz po świecie teatru, powróci w części drugiej wydania. Zainteresowanych poproszę o pozostanie z nami do godziny drugiej, tak. A w części pierwszej wydania, no na to pytanie odpowiemy za piosenkę komentującą pierwsze hasło tej drugiej sierpniowej w Trójce pod Księżycem nocy. Ujawnię tylko, że kierujemy się teraz w stronę Mazur. Dobre, z model starych. może wtedy będzie można ujrzeć uśmiech Boga i nie wiesz, nie wiesz, nie rozumiesz nic. Nie wiesz, nie wiesz, nie rozumiesz nic. Przebudzenie to pierwsze słowo klucz tej sierpniowej nocy. Wyjątkowo pojemne, no i mądra piosenka. Nasze przebudzenie, zacznij wreszcie słuchać w podtytule. I tutaj dalsze skojarzenia. Słuchać, ale nade wszystko słyszeć zarazem. A teledysk do piosenki wzruszający. Poruszający, bo bezpretensjonalny. A to my, Beata Wolska, po długim niewidzeniu, niesłyszeniu jest z nami. I Michał Żołądkowski, no jakby częściej. Sprawdźmy, czy przebudzony, raczej obudzony jest nasz gość pierwszej części wydania. Połączyliśmy się z Mazurami, z Robertem Wasilewskim, współtwórcą Stowarzyszenia Anima i Teatru w Stodole Chochu. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór Basiu, dobry wieczór Państwu. Jeszcze się nie położyłem spać, więc nie jestem obudzony. No popatrz, fantastycznie. Należysz do rodziny dosyć dużej nocnych Marków. Tak, jestem nietoperkiem. A nietoperki mieszkają u ciebie na poddaszu, z tego co wiem? Tak, i to w dużych ilościach nocki, takie mniejsze troszkę nietoperki. W tym roku jest ich trochę mniej, ale no, gniazdują. Czasami kolonia liczy po kilkadziesiąt, nawet któregoś razu ja i goście naliczyliśmy ponad 100. Osobników wyfruwających o 20:16 dokładnie wyfruwały ze swoich szparek. To jest jedyny obiekt, którego wam nie zazdroszczę. Panicznie boję się nietoperzy. Nie, piękne są i likwidują te komary wstrętne, które nas tutaj atakują, także no bardzo tak. Pożyteczne stworzonka. Mazury, mazury. Zacznijmy od końca. Czy to prawda, że w tym roku obchodziliby państwo w Chochole dziesięciolecie? Tak. Nawet udało nam się obejść w pewnym sensie, dlatego że przygotowaliśmy premierę w tym sezonie, ale no, nie udało się jej wyeksponować. O tym opowiemy dzisiaj, niestety. Tak. Ale 10 lat tego miejsca, teatru w Stodole Chochu, czyli na obrzeżach Puszczy Piskiej, na kolonii wsi Świętajno. Pięknym, urokliwym miejscu. No, ale Teatr Chochu ma troszkę więcej lat, bo ma już 14. To znaczy teatr, tak? Nie budynek, sam ale teatr, właśnie tak. O tym. Ale o tym 10-lecie budynku, tak, obiektu, którym był domem przez tę ostatnią dekadę dla Teatru Chochu i dla nas. Tak. A jaką premierę państwo zaplanowali właśnie na to 10-lecie? Może się nie będę zdradzał, bo jak ona już będzie pokazywana, to wtedy powiem dużo więcej. A będzie, Dobrze, na pewno. Uprzedziłam fakt. nieco. Proszę Państwa, teraz już poważniej. W nocy z 26 na 27 czerwca, kiedy my przygotowywaliśmy się do rozpoczęcia festiwalu Dwa Teatry, wspominając pierwsze konkursowe przesłuchanie pod tytułem Zaćmienie Słońca w okolicach PUP, właśnie Teatru Hochu. No, wydarzyło się to. No i tyle, ile możesz, ile chcesz. Opowiedz teraz Państwu, co wydarzyło się właśnie wtedy, w jakich to było godzinach. Były też pierwsze godziny moich urodzin, co jakoś nie mieści mi się w głowie. Już w ogóle. No, to była noc, właściwie już dzień poprzedzający otwarcie sezonu. Przygotowane wszystko było już dopięte na ostatni guzik. W nocy jeszcze reżyser Dariusz Błaszczyk korygował światła. I następnego dnia, właściwie tego dnia, tyle że już w ciągu dnia mieliśmy zagrać Świteś Mickiewicza, wznowić ją. No i o 3.27, dokładnie o 3.27, bo wiemy to z monitoringu sąsiedzkiego. Tak. O 3.27 no, wybuchł pożar w naszym teatrze w Stodole Hochu. Cóż, no... Spłonęło wszystko. Właściwie tu trudno relacjonować, bo to no, naprawdę w ciągu 20 kilku minut cały budynek był w płomieniach i w ciągu pół godziny właściwie już nie było niczego. Na szczęście dwie osoby, które tam, czyli reżyser i pan, który zajmował się wizualizacją do Świtezi, i też ustawiał, no bo warunki nocne pozwalają na lepsze, no na korekty takie w oświetleniu i ekran wtedy lepiej widać. Na szczęście udało się im uciec w porę z tego płonącego obiektu. Trwa dochodzenie, trwa śledztwo, trwają czynności, policja i prokuratura, powołani są biegli z zakresu pożarnictwa. No, czekamy na wyniki, no właściwie nie ma, też nie mogę w tej chwili jak gdyby... Tak, rozumiem. No, tych wszystkich faktów i ustaleń, których wiem. Tutaj nie mogę opowiadać o tym, ale mogę powiedzieć tylko tyle, że było to, to nie było w żadnym wypadku sprowokowane przez nas, tu przez panów, którzy tam byli, którzy spali zresztą już akurat w momencie pożaru, bo późno się położyli, tak jak powiedziałem, z tym oświetleniem tam walczyli scenicznym i zasnęli. Na szczęście obudziły ich jakieś takie podejrzane szmery, jakieś takie ruchy. Ale o tym nie będę dalej mówił. W każdym razie było to zaskakujące i mogę powiedzieć, że na pewno nie było tutaj takiej przyczyny wewnętrznej, że tak powiem. To na razie gdzieś tam jest daleko z tyłu. To jest też taka bardzo trudna sytuacja. Ja o tym wiem od kogoś, kto rozmawiał z Darkiem Błaszczykiem, czyli właśnie reżyserem Świtezi. Sytuacja, tak, w której nie wiadomo, co najpierw czynić. Czy zbiegać, tak, z antresoli i gasić, czy szukać telefonu nerwowo i telefonować właśnie do straży pożarnej, no, czy ratować to, co się ma najważniejszego. Wiem, że zdążył Dariusz, laptop. Obydwaj panowie przede wszystkim złapali gaśnicę, tak, i próbowali ugasić ten płomień w momencie, kiedy go ujrzeli. No, to było też zaskakujące, bo to się stało jak gdyby bardzo nagle, kiedy Darek zobaczył te płomienie. I to też takie jest, no, budzące zdziwienie nasze tutaj duże. W każdym razie złapali gaśnica, tych gaśnic było sporo w stodole. Nie wszystkie oni zauważyli, bo było ciemno też. To jest taki obiekt, którym, no to jest teatr, ale on się, no, tam te światła się nie świecą. Po prostu było ciemno, więc zobaczyli tylko te gaśnice, które były po drodze. Próbowali ugasić te płomienie, niemniej one tak się szybko rozprzestrzeniały i tak były tak atakujące, że właściwie to te gaśnice tutaj nie mogły nic wskórać. Tak. Potem Starek zreflektował się, wybiegając ze stodoły, zreflektował się, że nie ma części swojego dorobku zawodowego, a nawet może życiowego, czyli na przykład laptopa, notesów, gdzie wiem, że Darek jest bardzo skrupulatny, notuje wszystkie swoje pomysły, ale też przy inscenizacjach wszystkie swoje projekty, jak to wszystko, całe plany ma, to ma w notesie i w laptopie, więc no to było dla niego super ważne, dlatego się cofnął jeszcze, biegł tam do stodoły. Udało mu się złapać laptop i te notatki. No i wybiegł tak jak stali właściwie, przynajmniej Dariusz tak jak stał, tak wybiegł, tak jak spał właściwie, tak wybiegł. Natomiast no, Janek zdążył się jeszcze ubrać, tam trochę się popakował nawet, także chwilę tam miał jakąś taką refleksji takiej spokojnej. No tyle. No, Darek trochę się poparzył niestety. To takie tam nie były to duże, ale takie dokuczliwe do oparzenia. Przede wszystkim zapadło to głęboko w nich, no, na pewno w Darku. Tak traumatycznie, no bo w końcu, jeśli człowiek sobie uświadomi, że jeszcze sekundę albo minuta i właściwie mógłby zaspać, a ten pożar się rozprzestrzeniał po prostu bardzo szybko, no to coś mi tam z tyłu głowy się zapala, jakieś światełko. No i chyba dziękuję za to i my też dziękujemy Panu Bogu, że żyją. Wszystkich opiekunów, że żyją. A teraz przypomnijmy, że o 12 w południe, czyli już po, w Sopocie właśnie prezentowane było to słuchowisko, o którym mówiłam, zaćmienie słońca w okolicach Pup. Według wierzeń całkowite zaćmienie zwiastuje koniec świata, więc ja uznałam, że w jakimś sensie jest to takie słuchowisko omen, na akurat zły znak. Stodoła zresztą, popatrz, znika 71 lat po ostatnim total eclipse widzianym w Polsce. Kolejne będą oglądać w Polsce w 2135 roku. Dopiero w Europie, chyba w dwóch państwach, między innymi w Islandii, w 2026, czyli w przyszłym roku. Tak więc ja jakoś połączyłam wszystkie te fakty, to słuchowisko, ten temat, to zaćmienie słońca. No i jest w tym coś metafizycznego, a może jest, naciągam fakty, ale jednak. No tu koledzy usilnie mnie namawiają, żebym może dał sobie na wstrzymanie, jak chodzi o pisanie sztuk, bo to nie tylko te kropki się połączyły. Połączyła się też świteź, która dzieje się w... No przecież zapada się jezioro, przecież mamy spalony gród, przecież mamy ten atak hord ruskich. No właśnie. Nie Rosjan, ale tych ruskich hord. To wszystko się pali, to wszystko się zapada, ziemia się rozstępuje, jakieś takie dziwne historie. No to jest świteś, to jest ten dzień właśnie. Mm-hmm. Ta wojna, jakby ta druga, to już metaforycznie jak gdyby, czy symbolicznie właściwie, to co się dzieje za naszą wschodnią granicą i akurat świteś i ta kropka i to, że słyszymy, że akty dywersji w Polsce, że palą się jakieś hale w Warszawie. W całej Polsce pożary, tak. Tak, i mnóstwo tych pożarów jest. No one nie są zdefiniowane tak jednorodnie. Oczywiście to Warszawa została tutaj tak rozszyfrowana i nie znaleziono winnych. Jak się okazało, rzeczywiście dywersja. Tak. No ale mówię, tych kropek jest dużo więcej. No i premiera ostatnia Mohikanka, czyli Karawka Metterlinka, która dzieje się w ruinach, powojennych ruinach małego miasteczka, w zniszczonej kamienicy, której połowa leży, zgliszcza, popalony dach i tak dalej, to wszystko jest w scenariuszu. I myśmy Karawkę Metterlinka kilka dni po pożarze zagrali. Ale już na... Na tych zgliszczach, tak. I... Ta naturalna scenografia, to brzmi strasznie, to naturalność, ale rzeczywiście te kikuty, te belki popalone, te mury zwalone za nami w tle. Tak. To wszystko się po prostu mówię, taka diabelska sieć jakaś. Tak, takie właśnie przedziwne koincydencje. Coś dziwnego. I to coś, co się mieści w twojej głowie. Fakt. Może tak. Powinieneś zmienić kierunek zainteresowania, bo piszesz oczywiście o tych mazurskich historiach, do nich jeszcze powrócimy. Natomiast może nie wszyscy wiedzą, co ta utrata czy ta strata znaczy, no nie tylko dla Spychowa i dla Stowarzyszenia Animal. Nie wszyscy wiedzą, że jest jednak coś, co ocalało, co absolutnie nie spłonęło i nie ma najmniejszych szans. Więc o tym opowiemy za piosenkę. Jedno tylko możemy powiedzieć, to jest taka jedyna smutna wiadomość, że już nigdy to coś w tym miejscu nie powstanie. Zagadkowe? Zagadkowe. A oto Robercie, inna muzyczna odpowiedź wspomnianego Michała na pierwsze hasło nocy. Przebudzenie właśnie. No to posłuchajmy. Beatka Wolska realizuje program, przypomnę. Menu muzyczne podaje Michał. Jesteśmy w studiu po remoncie. Ono całe jest w różu. No niestety w takim płomiennym różu, można powiedzieć. Może nawet w czerwieni. Teraz takie no, niedobre skojarzenie miałam, ale jest ładnie, dosyć. Mam otwarte okno, bo jest wyjątkowo ciepła noc po zimnej wczorajszej. No i to ma swój urok. Beata z kolei, nasza słuchaczka, pani Beata, informuje nas, że jest z nami, nawet jeżeli nie pisze. To bardzo, bardzo miłe. Serdecznie panią pozdrawiamy. A Kremowa Rewolucja Smolika na przebudzenie, czyli to do tego hasła tej nocy. A to jest Trójka pod Księżycem. Na razie wyobraźni w drodze na Mazury. A propos w drodze, bardzo dziękuję panie Zbyszku z Gagarina za piosenkę The Beatles, Ticket to Ride. Słuchałam oczywiście muzycznej poczty UKF-u i pańskiej dedykacji. No potwornie się wzruszyłam, naprawdę. Nie ma pan pojęcia, jak bardzo mnie nosi. Tak chciałabym, no właśnie, choćby do Niedźwiedziego Kąta. I tu już zwracam się do naszego gościa, do Roberta Wasilewskiego. To bardzo romantyczna historia, no nie do końca wesoła też. Mógłbyś powiedzieć, cóż to jest Niedźwiedzi Kąt? Niedźwiedzi Kąt to jest takie urokliwe miejsce w Puszczy Piskiej, niedaleko Spychowa, które tak sięgając pamięcią, ono też miało zawsze charakter nie tylko takiego schroniska i leśniczówki, ale też schroniska dla przybyszów z różnych stron świata, ale miało też swoją konotację taką artystyczną, dlatego że w Niedźwiedzim Kącie działało studio nagraniowe. Gdzie to też tak jest, no, komórkowa stodolana, jak większość rzeczy pewnie, większość takich działań mazurskich. I nawet na naszą płytkę tutaj takiego rodzinnego zespołu Wasilewskich nagraliśmy w tym studiu w Niedźwiedzim Kącie. No a tak poza tym. No to świetna podpowiedź. Marzę o tym, żeby stamtąd zrobić audycję. Może by tam natychmiast, że tak powiem, przysposobić to studio. Ale to się zmieniło, bo to było. To było lata temu. To studio się przeniosło niedaleko do Bystrza. Maciek Zawisza, zresztą aktor Teatru Chochów, w pewnym momencie występował w Zającach na Kordonie i w kilku jeszcze innych chyba. W Bramie też występował Maciek Zawisza, który był realizatorem dźwięku, też w TVN-ie zdaje się pracował, albo w Polsacie, już nie pamiętam. W każdym razie spadł na spadochronie na Mazury, jak większość takich dziwnych osób i frików. Tutaj postanowił, tak, frików, i postanowił, że będzie się zajmował właśnie dalej montażem, a potem nagraniami i tak dalej. To się przeniosło niedaleko do Bystrza. To jest taka, jak gdyby taki kwartał Spychowa, spychowski, bardzo urokliwy też. To studio, i ono tam jest, i nawet koncerty się odbywają, i do tego studia jeszcze zasuplementowana jest wypożyczalnia kajaków. Można sobie krótynią od Maćka sobie wypłynąć prosto ze studia czy z koncertu, wypłynąć sobie krótynią na jezioro. Spłynąć, także fajnie. No a wracając do Niedźwiedziego Kąta. No bo niedźwiedzi to nie jest wesoło. Tak. No nie, jest bardzo urokliwy. Tam co? No jest niedźwiedzi kamień, i tam ponoć pazury niedźwiedzia są na tym kamieniu, i tam ostatni niedźwiedź został ustrzelony, tak, upolowany. No jest sporo takich czarcich oczywiście opowieści o tym głazie, a to jakieś sośnie. No, Taki normalny mazurski krajobraz, no, gdzie wszystko ma swój sens. Jeśli nie nierealny, to metafizyczny. No, ale my ten kosmos tutaj wszyscy rozumiemy i no, nie wiem, czy wszyscy, ale artyści, część, tak. Część. chyba też nie tylko artyści jakoś tam oswoili te tutaj tutejszość taką dziwną, złożoną. No, Mazury są pełne różnych tajemnic i niespodzianek, a szczególnie jak są lasy, jak są jeziora, jak wychodzi topich z jeziora albo ze studni, tak jak... Jak w Słuchowisku. Jak w zaćmieniu słońca właśnie. No właśnie, bo padło słowo Słuchowisko. Może dziwisz się, dlaczego ja tak dużo o nim, dlatego że my jutro właśnie z okazji tego no, ponad miesiąca tego wydarzenia, od tego wydarzenia upłynął no, ponad miesiąc, tak? Będziemy przypominali to Słuchowisko w wersji skróconej, bo mamy pewien format określony. Słuchowisko w reżyserii Romualda Wiczy-Pokojskiego. No i tam nie ma czasu na rozmowę i chciałabym, żeby Państwo byli przygotowani i zechcieli włączyć radio i posłuchać, bo to rzeczywiście bardzo ciekawa historia. Właśnie, mówimy o słuchowiskach. 7 z nich, bo poza spektaklami, tak, czyli takimi przedstawieniami, które widać, również realizowane były słuchowiska. Częściowo też można je było oglądać w czasie produkcji. I było ich, no właśnie, zaraz chyba się dowiemy, ile ich było. Posłuchajmy, jak to się właśnie zaczęło. Bo Andrzej Brzoska udzielił mi wczoraj wywiadu, ja go nagrałam i część tej rozmowy jutro po nadaniu Zaćmienia Słońca w okolicach Pup, a część możemy teraz troszeczkę posłuchać, proszę. A więc może myślami powinienem wrócić do tego pierwszego słuchowiska, do tych kolejnych. Mianowicie, kiedy przeczytałem pierwszy scenariusz z propozycją nagrania, to od razu pomyślałem o tej stodole, chociaż były sugestie, żeby to nagrać w studiu Radia Olsztyn. Ale pomyślałem, że to jest znakomite miejsce, że można je aktywować akustycznie, że można je w jakiś sposób zarchiwizować. Zwłaszcza, że w samej stodole było bardzo dużo przedmiotów, które były bardzo przydatne przy nagraniu. Stąd był pomysł, żeby właśnie nagrywać w stodole, ale też nie tylko. Chociaż ta stodoła akustycznie jest bardzo piękna, ona ma... Była, tak. No niestety muszę przyzwyczaić się, żeby mówić w czasie przeszłym. Posiadała takie kieszenie akustyczne. Różnie w różnych miejscach brzmiała. W związku z tym ta wielość tematów, scenariuszy Roberta Wasilewskiego znakomicie tam mogła być przełożona na język dźwięków. Była taka antresola, która znakomicie mogła imitować dźwięki w młynie. Poza tym było bardzo piękne otoczenie. Puszcza Piska, w której również nagrywałem dźwięki przyrody, które później były dodawane do scen plenerowych. Było bardzo piękne miejsce przed stodołą, gdzie również nagrywaliśmy sceny plenerowe. No, była to po części taka troszkę improwizacja, ale taka bardzo, bardzo kontrolowana. I jak się słucha tych słuchowisk, to wydaje mi się, że one są inne. A jeszcze jak się porozmawia z aktorami, którzy byli zachwyceni tą metodą pracy. Po prostu mi się to bardzo podobało. To przypominało trochę film może, ale naprawdę bardzo się cieszyłem, że aktorzy zaakceptowali ten pomysł. Nie sposób też nie wspomnieć o muzyce, bo ta muzyka była w wykonaniu Stowarzyszenia Anima, Roberta i Ewy Wasilewskich i całej rodziny. Na żywo była wykonywana, to nie były nagrania wcześniej zrealizowane. Również ta muzyka była nagrywana w stodole. Poza tym trzeba tu powiedzieć o pewnej postaci, Marion Dunhoff, która spajała to wszystko razem, bo stodoła była na szlaku jej. Marion Dunhoff była poetycznie zakochana w przyrodzie. Łączyła te dwa światy, ten świat przeszły, o którym pisał Robert Wasilewski, i ten obecny świat. I to niestety no, został ten świat zniszczony w jednej chwili. Ale, proszę Państwa, i tutaj doceniamy rolę teatru radiowego, zarówno tego regionalnego, tutaj Olsztyn, jak i Teatru Polskiego Radia. To jest nagrane, to jest w archiwum. Tak, to chyba jest jedna z nielicznych budowli, która została akustycznie zarchiwizowana. Więc rzeczywiście, Baszko, tak jak mówisz, jest w archiwum cała akustyka tej stodoły. I to jest jedyne może szczęście w tym nieszczęściu. Bardzo dziękujemy. Jutro jeszcze usłyszymy Andrzeja Brzoska, to bardzo króciutko, po przypomnieniu zaćmienia słońca w okolicach Pub, słuchowiska swoiście profetycznego. Wtedy, przypomnę, Robert Wasilewski jest jeszcze z nami, tak myślę, że do pierwszej. Wtedy, w roku 1954, kiedy właśnie nastąpiło owo całkowite zaćmienie po raz ostatni widziane w Polsce, mieszkańcy Pub, Jerutek, Świętajna bali się czegoś, czego nie potrafili nazwać. No więc no, spodziewali się po prostu końca świata. No i tak powstawały te twoje historie, Robercie, z usłyszanych przekazów, legend, także historii zapisanych, jak ta opowiadana przez wspomnianą przez Andrzeja Marion Dienhoff. No to może teraz parę minut na temat tych twoich opowieści, parę tytułów przypomnij. No tak 5 minut może się uda. Tak, Andrzej opowiadał o pierwszym słuchowisku, rzeczywiście wspólnie nagranym, Majne Góry. Jak się nazywało to wspólnie z Andrzejem, ale i z Trójką, bo przypomnę, że Trójka wtedy pod Księżycem gościła w stodole. W stodole, tak. Chochu i kotek chodził po stole, a piesek chyba tam pod stołem. Mm-hmm. Takie piękne było. Niesamowite wspomnienie, tak. Dziękujemy tak, za tamtą gościnę. No, tak, Majne Góry, tak. To rzeczywiście to był taki skok z wysokiej wieży do płytkiej wody, bo właściwie nie wiedzieliśmy, jak to wszystko się skończy. Ta stodoła jeszcze nie była tak zaadaptowana jak teraz, przed spaleniem, kiedy ona już rzeczywiście zaczęła przypominać teatr. Wtedy to była po prostu stodoła. I to, co powiedział Andrzej, to rzeczywiście, zanim przejdę do kilku tytułów tych słuchowisk, to powiem, bo ja też tego doświadczyłem tej takiej metafizyki chyba, o której mi mówili wszyscy chyba aktorzy, którzy uczestniczyli w nagraniu słuchowisk, tak. Że to jest zupełnie inne przeżycie emocjonalne, które przekłada się na ten artystyczny wyraz, niż w studio. Gdyż stodoła miała cały czas taki rzeczywiście filmowy anturaż. Najczęściej słuchowiska były nagrywane w jakiejś zastanej scenografii teatralnej, poza właściwą stodolę, scenografią stodolną i tym zapachem, i tym kurzem, i tym wszystkim, co tam się działo jeszcze w tej całej biocenozie tego obiektu. Ale jeszcze zwykle były jakieś elementy scenografii z któregoś ze spektakli. Więc właściwie słuchowiska były nagrywane na planie takim quasi-filmowym. Mm-hmm. I to właśnie w jakiś sposób współgrało z rolami tych aktorów. I myślę, że oni bardzo dużo czerpali też z tego otoczenia. To tak jak mi mówili, to było takie przeżycie, którego nie mogą doświadczyć w studio radiowym, które zwykle jest jeszcze wytłumione i tak dalej. Ono musi mieć te akustyczne jakieś tam warunki. Nie bardzo mogą wydobyć ten walor artystyczny też na zwykłych deskach teatralnych, bo tutaj jest się po prostu realnie. ja nie wiem, jak to wyjaśnić, ale... Ale to jasne, tak, tak, tak. Ale tak, ale tam się było prawdziwie. Do tego jeszcze zapach i otoczenie i ten szum puszczy i to szczekanie psów. To wszystko rzeczywiście tak że grało. Można wyjść, odpocząć lasem się troszkę przewentylować, jak już człowiek jest zmęczony, jak za dużo emocji, gdzieś tam to po prostu wyjść na spacerek, posłuchać kosów, czy słowika, czy krowy ryczącej tam niedaleko, świerszczy, tak. I potem wrócić na plan. To jest właśnie chyba siła ja nie wiem, czy tylko tego obiektu, ja myślę, że myślę wszystkich takich obiektów, których coś naturalnie, prawdziwie można nagrać i zrobić. Ale rzeczywiście ten walor akustyczny jeszcze, o którym mówił Andrzej Brzoska, też był nie do przecenienia. Ono rzeczywiście miało bardzo dobre warunki akustyczne. Tam jak do nagrywania słuchowisk, bo do eksploatacji takiej na przykład wokalnej czy instrumentalnej nie było to już za dobre. Natomiast rzeczywiście ten walor taki, że dźwięk jest z lekka stłumiony, że tak powiem, czy nie rozchodzi się w jakieś pogłosy. Albo się rozchodzi wręcz, właśnie są pogłosy. Ale nie za duże właśnie, to nie, tam nie było właśnie takich kościelnych pogłosów. Nie, drewniane, tak, nie kamienne. Tak, takie fajne taki naturalny pogłosik był. I to była ta wisienka na torcie tego wszystkiego. Poczekaj, bo się rozmarzyliśmy. No właśnie, rozmarzyliśmy się. Rozmarzyliśmy się. Ale zupełnie inne słuchowisko to była brama, ale w wielkim skrócie, tylko Robercie, bo mamy naprawdę parę jeszcze minut tylko. No, brama, no, trudno mi też mówić o tym co tam się działo, bo to jest dłuższa historia. Mogę tylko powiedzieć, że brama była znowu dla mnie i dla widzów pewnym doświadczeniem natury emocjonalnej. Bo to był spektakl, tak, nie słuchowisko. To był spektakl, tak, to był spektakl. I on bardzo mocno jakby oddziaływał i na słuchaczy, i na widzów, którzy oglądali spektakl. Szczególnie na tych, którzy mieszkają tutaj, którzy umościli się po wojnie tutaj na Mazurach, którzy pamiętają przedwojenne czasy albo są rdzennymi mieszkańcami tych okolic. On bardzo mocno poruszał taką straumatyzowaną część mazurskiej historii i przedwojennej, i powojennej. No, bo Mazury są takim wiecznym początkiem, jak to ktoś z badaczy Polskiej Akademii Nauk scharakteryzował czy określił, użył takiego terminu, że tu jest wieczny początek, tu się coś rodzi i nagle się kończy. I to kończy się taką anihilacją. No i to wszystko jest w bramie. To jest taka wędrówka od niczego do niczego, ale z pełnym wzlotem, bardzo takim wyartykułowanym akurat w spektaklu i słuchowisku muzycznie, bo to była muzyka klasyczna, grana na żywo, a też w słuchowisku zagrana, też na żywo zresztą. Tak, najpierw spektakl, premiera z publicznością, tak, potem wersja dźwiękowa już tylko. Dobrze, poczekaj, teraz pędzę, a jeszcze jest dużo do powiedzenia, bo chciałabym wrócić do tego, co było rok temu, wtedy, kiedy powstawały te dwa chyba ostatnie w Chochole słuchowiska, czyli Nasze Zaćmienie. Mówię nasze, mimo że to Radia Olsztyn oczywiście. My tylko powtarzaliśmy dzięki uprzejmej zgodzie tego radia i państwa ze stowarzyszenia. No więc wtedy Wtedy spotkaliśmy się na jedną właściwie dobę. To był 24 sierpnia, upalny, cudowny dzień na skraju tej Puszczy Piskiej. No i ja tak bardzo, bardzo pilnie oglądałam każdy szczegół stodoły. Wiesz, ja jestem czarownicą. Coś w tym, czy w tym się, coś się za tym kryło. Że ja tak chodziłam jak taki pies wokół tego, tej stodoły i tak oglądałam. Wszystko jest obfotografowane. Absolutnie. Słuchaj, ta stodoła, pół mojego takiego zbioru fotograficznego w telefoniku zajmuje. Właśnie ten 24 sierpnia zeszłego roku. Tabliczka na przykład. Lasy Państwowe, które obchodziły stulecie. No tej tabliczki już nie ma, była drewniana. Ale ona ocalała. Tak? Ocalała, tak. Ta tabliczka stulecie Lasów Państwowych ocalała z pożaru. Ciekawe, I ocalała tabliczka Teatr Chochu. Co prawda jest czarna teraz. To drewno jest czarne. Natomiast no, trzyma się jeszcze jakoś tam w całości. Jest, nie, no to jest pamiątka. Zdeponowana, tak, pamiątka. No, wolałbym takich pamiątek oczywiście nie mieć w swoich archiwach. Ale tak. Ale jest, tak. Ale też ocalało, zresztą ocalały też takie ciekawe elementy tej stodoły, ale nie, to chyba jest na inną audycję, bo jakaś metafizyka. A do tej pory to tak... Oczywiście dla nas jest to olbrzymi dramat, olbrzymia strata. Państwo pewnie słyszą, że jestem uśmiechnięty i taki witalny może nawet, ale to nie jest tak do końca. Natomiast żeby nie, jakby nie zasmucać tutaj w siebie i wszystkich dookoła, to powiem, że jesteśmy cały czas ciekawi, bo jeszcze, ponieważ trwają czynności dochodzeniowe, więc tam nie zostały uprzątnięte te zgliszcza do końca, czy nawet w ogóle. I stoi też lodówka. I ona właściwie się zachowała w takim stanie, poza tym, że oczywiście zczerniała. Ale stoi. A w tej lodówce kupiliśmy na premierę taki olbrzymi kawał dobrego boczku takiego wiejskiego. I ten boczek się nie usmażył. I zastanawiamy się, bo jeszcze nie otworzyliśmy tej lodówki. czy się dobrze upiekł. No. Ale to tak. To no taka żartobliwa dygresja, no ale cóż, to nie można popadać już w jakąś taki dramat, bo to nam tylko skrzydła obetnie. O właśnie. Jeszcze wracając do tego 24, pamiętam, że rozmawiałam z tobą, bo jesteś oczywiście zajęty, pochłonięty nagrywaniem tego słuchowiska w różnych lokalizacjach zresztą, nie tylko w samej stodole, bo przy owej studni w Świętajnie Zabytkowej, której państwo poszukiwali. Przez wspaniałych gospodarzy, którzy stali się też sympatykami naszego teatru potem i gościliśmy ich potem na spektaklu. No tak, taka trzeszcząca. No to państwo usłyszą jutro te studnie i co się w tej studni wydarzyło i jakie ona piękne właśnie pogłosy miała. Natomiast powiedziałeś mi też, że, czy raczej przypomniałeś, że to jest rok Wańkowicza, no ale tam ten Smętek też wędrował, tak? Opowiadałeś, że spływał Wańkowicz chyba z córką Stirli Porkiem gdzieś tam z tego terenu. Tak. W 35 roku, tak. Spływał właśnie, zaczął w Spychowie. Zaczął w Spychowie i spłynął potem, no, dużymi jeziorami, właściwie do wielkich jezior dopłynął. I to wszystko opisał na tropach Smętka. Ale a propos Smętka, który u Wańkowicza jest czymś, jest takim symbolem zła. Złym duchem, tak, i takim znakiem rodzącego się faszyzmu, czy takiego ekspansywnego faszyzmu tutaj na Mazurach. W każdym razie coś złego. I proszę sobie wyobrazić, szanowni państwo, że przygotowaliśmy jako teatr, przygotowaliśmy taki wieczór literacko-muzyczny w obrębie, czy na osi, na tropach Smętka Wańkowicza. Zaprosiliśmy wspaniałych plastyków, którzy malarzy plastyków, którzy w trakcie spektaklu malowali portret Wańkowicza. Nikt nie wiedział, że to będzie portret, bo był gigantycznych rozmiarów. Była muzyka, było czytanie Wańkowicza takie performatywne, było trochę teatru, trochę choreografii. I co się dzieje? I w pewnym momencie premierowego wydania otwierają się wrota stodoły. O matko. I wchodzi jeden z leśników, którzy pełnili funkcje takie opiekunów, pomocników. Zwykle Straż Pożarna z Piasutna to robi. Wspaniali, dzielni chłopcy nas tutaj asekurują, wszystkie spektakle. Przyjeżdżają swoim wozem i tutaj kierują ruchem i tak dalej. Organizują widownię. No tak. Tym razem Straż Leśna. I wchodzi pan strażnik, pan leśnik, otwierają się wrota, wchodzi człowiek w mundurze zielonym Lasów Państwowych i mówi: proszę państwa, czy jest Opel, czy jakiś tam inny samochód o numerze rejestracyjnym takim i takim, bo właśnie się pali. O matko. No i właśnie, konsternacja kompletna. Ja myślałem, że mi się śni to wszystko. Niesamowite. Byłem jednym z aktorów, muzyk, aktor. Tak. W tym momencie nas było tam kilkoro. Mm-hmm. Na scenie, pełna sala widowni. I właśnie taki jakiś... Ja mówię, kurczę, tego nie było w scenariuszu. Co on wygaduje? O co chodzi? Kompletne zaskoczenie. No i rzeczywiście wyskoczył właściciel, jak się okazało, nasz przyjaciel, który też aktor i muzyk, który uczestniczył w naszych spektaklach, też w Świtezi właśnie, Adam Cudak. I okazało się, że rzeczywiście zapaliło mu się samozapłon auta. Nawet nie na parkingu, tylko z tyłu stodoły, tam tuż przy lesie. I no, akcja gaśnicza, udało się to wszystko jakoś tam opanować, no ale samochód spłonął doszczętnie.